احدکم خونه تدا وکړه فلینظر ایو الی المدینه مدینه ته د جمع مسله دا ده چې کوم ځای کې د جمع شرایط موجود دي نو جمع بکی شرایط د جمع نه جمع نه کی جمع کی جمعیت ته آبادی متصله ده یو بر سره لګیدلې ده ضروریات د جمع په کې پوره کیږي نو دغه خلکو باندې جمع فرض ده یو مسله دا شوه آبادی متصله نه ده جدا جدا دي لری لری پی وزین دی یا مقیمین پی وزین دی سالور میاشتی یو دکی اسپاک میاشتی بل دکی یا پینزه میاشتی بل دکی دی جمعه پی نشتی زکا جمعیت نشتی دا میشه دا پار جمعیت نشتی درم خبر دا پا دی اتفاق دی دا امت دا جمعی مزشتی فرازو پا خلکو بانی یو زکی پریخو دا ماسپخین منزیو کو اتفاقی دی پر دا خبره چی گناه او کو جمعه پریخو دا ترک دا جمعی مجرم دی خود دې سره فریضه په پاتې نه ده قضا پې د فریضه نشته چې دې دې به قضا موز بکوي ځکه فریضه خلاصه شوې ده منګور والا جمعه پریدي نو ماسپخین موز کی ګناه وکړو مجرمان دي جمعه پرخوا خو فریضه په جمعه پاتې نه ده بلخوا یو ځای کې جمعه نه کیږي یا شکی ده جمعه وکړله نو چې جمعه ونه شوله نو د ماسپخین موز پې قضا پاتې دی او هغه دې سره مني چې په ما شته نه انکار د یوې فریضې نه راځي د جمعې پر ورځ پې مونځونه څلور کړو یارانو پې د جمعې د ورځې مونځونه څلور کړو چې جمعه ونه شوله نو په دې اتفاقي عمل ول نه کی در څلورمه خبره ده دا ما یریبو کلام لا یریبو شکی پرې ده یقین باندې عمل کوه څلورمه خبره دا ده خذ ما صفا ودع ما کدر پاکه خبره واخله چې کومه کې خوروالی دی هغه پرې ده د حذر او د هل حرمت مسله راغله حذر له ترجیح ده نه کول له ترجیح ده نور دلیلونه خبره د مولیانو کار دی دلیلونه کله سره وی کنه هغه د مولیانو کار دی بیا خدا امیان پوه کوم چې خپل موز مه خرابوي موز خپل مه خرابوي د ماسپخین فرض به د باندې پاتې الله به درنه تپوس کړي چې ولې د فرض پرېښو که ته ما ته ملا ویل دي ابو تا ته ما ملا درلېږله د دې ملا مقابل کې بل ملا نه تاته نه وي چې دلته جمعه ونه کړي دا خراب ځان له مه جوړوئ په درېو او څلورو شپږو مولو کې قصر مه کوئ موز دو رکاته کوای مو د دې دنه څلور میله کې روان دي موز دو رکاته کوای ولې دو رکاته کوای ملا ماتیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام خدای غیر لپاره مقدار ښودلی و سفر یې ښودلی دی او هغه سفر شروع په اووه میله باندې و یا په درې میله سفر شروع شو جحفه کې نفر دغه وکړو دو رکاته وکړو نو د جحفې نه واپس راغللی دوست نه تپوس وکړه چې پیغمبر علیه السلام د مدینې نه و په درې میلو کې یا په درې نیمو څلورو میلو کې نبی علیه السلام دو رکاته موز وکړو قصر یې وکړو ٹھیک شو زیم منم خود مدینی نبیا در جوفینا واپس کری تر آتا اکن در جوفینا مخ کی روان دی مکین وازم یتا تا در دی حد میں سرو جید خپولی کلی در حد میں سرو وات پا نیت در دی چی من گوری تزم پی خور مردان تزم خود چی در کلی در کورتون بار شو در منزر وقت شون دو رکات بکی زکر در نیت او بود سفر دی او لان سفر بانی دی نکر کلی کی در کلی کلی نبار دی پوراموز بکی نوالی دو رکات موزون خراب وای خپل دلتا عالمان شتی او دیتا او گوره چه ده دی وقتا پوری قرآن و حدیث تاسو تا چا خو دین ده چه چا خو دلی نو چه چا ده تا مخی دین خو ده نو ده خبر و خلق و خبر او سمو منای کنا مخی نو نو نشانی نو او سرا پیدا شو استاسو تا دین وانی نو لی تاسو منای ده مولیانو خبری پسر نی مولیان سرا ده مولیانو خبر کن خدا دانیانو تاسو پو کل پاره چه تاسو غرکی موزون دل بربادی نماز پخین موزون نا پاتی کئی اول طرف تا بدعت تو بانی کئی خلاف دا سنت عملون دا باندی کئی در طلاق اور کوئی خود پا نکاہ کے واخلا ولی بلا خزو نمی اپا دے کی اختلاف دا علماء و سنت سا خوشتے کنا ولی ناروا کوای ناروا تو دلیگی وی کنا وی که غل نتختی نو مل دیو تختی پی که دی خبر بانی غل نتختی نو مل دیو تختی دا غلو سر مرگری کی گئی تاسو ملکی گئی تاسو نو چه غل خپلا نپری نمونی تاسو پریده تاسو او کنه پریده نو زما مرګرون دته لما دته هم پاک وي قیامت کې دا الله په مخ کې تپوس بستا سمون کې زما نه مونږ ته غواله ته تاول نیولې زما ما خو دې سپینګرو ته ویلو دې ځوانانو ته نیم ویلو الله او ست ته تپوس کوي دوه نه منله څه احساس ځان کې واچوي تاسو ته قران او سنت شرک او بدعت تر اوسه پورې چانو خو دې خو دې ویلانو وو په دې ملک کې چې دا خوله دې اجازه ته خولې چې تاسو سستا سونه کې دا تکلیفونه تر رسولي اوس دین بدل شو اوس چې په تیاره کې راغلی دوه رکاته کوه دې ځای کې سفر وکړه هغه دې جمعه کوه الله به ته جوړه کړه جمعہ اہم عبادت تے لوی جمعیت غیل پکار دے کی جمعیت ضرورتوں پر کی پورا کی دے دے ہر دے کدہ بانڈا کی مزکو دے ہر دے کدہ بانڈا کی مزکو تلیخ تو نبانی کر دے آیت مطلق دے مطلق چرتا پیجنی فالی انظر ایوہاد کا المدینہ اگر المدینہ دینیز دے خارتا کریتا ابیاو تداوی گو رہے چی پلیت خورا کرانا دے چرتا دے شکرانی نہیں زیارتون آباد و درگاہون شکرانی بارات لدے سود سوائنی پکیتا کی دلے حرام خوراکون بو دغه پکې ته وی ولسمه شلېم پکې ته کېدلې د غیر پونو ما چرته دا غونه را نولای مشرکین نو ذبیحه را نولای غوخه چرته را نولای د مشرک به غوخه هغه له خلوار نولای خو چې څه په لاس را لونه غرا وړای ایها کا طعاما فلیاتکم برزق منه پنجاب کې داسې ځای نشته کلی بازار نشته دلبار پکېشته هر څه په دلبار کې خرڅیږي وړو روجی غنم غوری چرگان سنگان میخی حال تیرا ولی دکان نشتی دقا جو دکان دیر آگین خرسی تبلیغان تیری زمو دی کلی کسانو بکیتا خوراک تشینو دکان نو بازار دیر لدیو ویدی زیارت نوخ لیکن زنی کسان جماعت کیو دیسی چاگوی با سی چلو گدون بواخلو زما کلیوارو تی اوگی بشپا تیرا وی ادی غلو لبخلانو را دا غو غلی دیتا بنلاس کو سو واسی اوکر آگ شپا با اوگی تیرو دی غولو لخلو نورو اغای مجبور اکر جماعت والا اغوزال لبیا سکاولی نشو نشکرانا با بای اخلی غول پا بای اخلی تل با بای اخلی خپل غول واری نخوری چی دو بل غول پا بای اخلی خوری نو خپل غول اخرا کنا خلو اگلی پایت شیاسات لگی اخلو بینده بیا میسواک شریف طولو که پتول گوش مکن گوٹ پا گوٹ میسواکو که خلو واری پاکشی خدا اغا غولو نو خدا اغا غول ستون دیگه نا ولی انظر ایواز کا تو آمن زبی حران اوڑائی غوخران اوڑائی بیا پا پخون کی کی یا پا خوراک ورکون کی چکم پاک دے دا تیزی را غنر اوڑائی پلیت نمر اوڑائی اولو تداوی فلیات کم برزق معمولی خوراک مشتی چلکو زمو پا مخبان لو سفر پروت تے خود دوم رشے چی غمگا اخرو او زر پی لڑ ولی تلطف نرمی دیو کی پا معاملات کی وقت دی نتی رئی خبری دیو گدی نا چه خبری ادول شروع کی نو بیا اخصر خبرو بچه پیدا کی گی بیا نو بل خبرو پورن کن نو بل اون کن چوک بتا پوزی جو سوکی شیبه ده کم جن راغلی او دا سه چلی چر تروانی بیا با سوائی خلان دا سوداو کاتی ندا ولا شیرن نبکم احدا اچری پونه کی پتا سبانی نور چوک دا تاخیری خونه اکرلا که یا دغا سره اونیشی دا یا تن اونیشو گرفتار شو لا شیرن نبکم ندو نور آلو نوی اس خود دیلے نیسی کنا خلق نیسی اون تی دو پلان کی علوا لا شعرن نبکم پوانی کی تاسبانی چوکم دا غا یو که او اجلی شودی ویلی شوی خود بل نموانک دی چی پلان سر مرگره دی یو دی دو دی دری پلان کی دی کی لا شعرن نبکم احدا اصول دو قرآن دی او نحی کری دا حکم دی منیل واجب و فرض دی جماعت مل گره دی دی او اغا دا چا پا نظر کی بد دی تکلیف تا رسول غاری پزان بانی تیر کا دا غالو نوائی نیم خبر تینا ما چیلی دلو اس ما تا پتی نیشی ما پخواهی دلو چرتا سا خبرم چی چرتا بتلی لا اشعرن نبکم احدا قرآن داسی کتاب دی سر واقعی دا نخی عمل ام خی سیاست ام خی طریقه دا جند تیرول ام خی انهم یظهروا علیکم داوانی یقینی دا دو کچری پوشی بتا سبانی یرجموکم نو بو اجنی تاسو پکانو گتو بو ولی و هادا دا ابهم ابدان دا دا اغو طریقه دا کنه علیمان دا تفسیروی دا هر بیدین دا طریقه دا دیندار پخپل رایی کنی که اونوشی نوچی چو وسی پیرسی ناغو سرکی و هادا دا ابهم ابدان ابراهیم علیه صلات و سلام سره چه کری ورطا غرزان یوسف علیه صلات و سلام جیل تا دیره دی موسی علیه صلات و سلام توی ولتکونن من المسجونین تا اون دا قیدیانو نکم زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اولاد را کړو یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام د اختر پر ورځ باندې قربانی کړو سره ته غوښ کو قربانی کو نور بزرگان مشایخ د دین رحمهم الله تعالی نو تاسو وګټو ولي او یو یدوکم فی ملتین یا به تاسو وګرځئ خپل دو دستور ته دا و چې کوم دین دی په هغه کې به تاسو وګرځئ سمانا قانون د ملک به منی اقرار په صورت کې رخصت ته یا داس ہو عظیمت دارے کہ مکہ دو کفر کار حکومت کا د جب قدرے وجود قدرے پزر تبخ کاری نو رخصت قدرے دے اجازت تشتے عظیمت دا دے چې په خلو مکا په وجود مکا یو خبره ده د مدینه دا معلومیږي چې تاسو به دینی طرف ته وګرځئ زور به د باندې وکي کامیاب به نشئ بیا هیڅکله چې بې دینه شئ معلومیږي دا چې رخصت د اکراه د دین مت لپاره دی مکاره په اکراه کې دا رخصت نه زور کې چې ته خیر دی د کفر کارو کړه د کفر کلمه وایه ځکه وایي لن تفلحو اذا ابدا چرې به کامیاب نه وایي شپاره خون امیر صاحب وکړل نه سړی لاړ پیسې اور دی سودا کوي خبره ولګېده سودا نه مې وکړه په اسانۍ وکړله پته ورته نشته پیسې ورکړي هچې ته وکتل را وکتل بازاریان خوی دیسې ویره کدې پله راشه څکو راغل څه چللې وګوره دا کوټه چې دوی نه راوړي موږ پسې په دې باندې سودا کوي د څنګه بوله ګان ښکاري ګو یو راغی بل راغی بل راغی څوک پکې چرته لیکوالو څوک کتل وکتل لیکن دا خود درې سوه کاله مخکې روپیو د پلانکي بادشاه د زمانې معلومیږي دا چې دې سړي خزانه موندله غویمه شوه جوړه سړی ونیو بادشاه ته یې ورسوه وی هل وایه خزانه دې کوم ځای موندله را وباسه هغه حیران دا بخون هغه دي نه دا انسانان هغه دي دا څه تماشه ده سړی وی خزانې دي چې زه خو پرون نابلد مونږ دې ځینه تېوي زه د هغه ځای پلانکي د هغه ځای تېزه روپۍ دي بادشاہ تحقیقات شروع کلو تحقیقات شروع کلو کتبہ را آغستا لکلی را پیدا شو پلان کی دو پلی ویدا زائم نور اغا غلی دی ویتا سو پا چا مسئلہ تلی پا دی دا غوخ کی دا عقیدی انقلاب را غلنے بادشاہ رو سک کسان مشاران پا کی تم خو عام قوم پا زور دین بانی پا کفر باندی دا بادشاہ سر خلافو باز با دلموت نمانا بادشاہ خوشحال شو مشران خوشحال شو ویدا ثبوت تیرے دی چی بیا پس تمرگ جون دیم شد درے سو کال پسی دار جون دیکھ رہنا یہ خیور شولا در سر بادشاہ امیران شوی خلق دا شویم تفسیر والو چی لکھے دی ایمان خبر نا اور دا قرآن خلاف من دا روان شو سر رزو منگا چی دا اقبق ور را ولو عقیدہ دا او دا قانون بدا گو چلی گی چوار نزدی شو ندو تو یو خبر آ رہے پا ما خلا زمان مرگری خود دی نہیں دی خبر چی دا سنا تا پا منگا سرگان شن دا گو بزرگو چی من خود دین تختی دیو تاسو دما وکای چې زلاشم هغه په دې حقیقت پوه کوم دا غی نه رسو بیا د تاسو ته مو تاسو براشه ای سید او لر یو درته د لار هغه ته خبرو کړي دا شند قصه ده د کار گزاری ختم کړه الله ته مقدر هم دا په قضه باندې وسونو خط دا دا هو اخیری منزلو ایثار شو خلق ترګه شو نجی نشته بولې ته نن روبان په دا حالت باندې پاتې شو بادشاہ وی دازے بندو مکمل بندو چی دیدی میں پاپا لار سکرال نشی دیا دو وقفی اگر مشرکان قوم کی خجوری رو کنا یعنی اون پی جماعت جوڑو سیبا یادگار جوڑو جماعت جوڑو چی عبادت پکی کی گی کذارک آرائیم مدغشان تالا کچیو دکڑیو مدغشان تا چی نپاسول مدغشان تا چی خوراک لمیو تن پکیو لیو آفرن آرائیم خبر کن خلق بدو وانی دست پرا چی یقین کی چو عادت اللہ بالکل صحیح دا دا اللہ وعدہ آغا بزرگ چی تیلو ینشر لکم ربکم من رحمتی دا اللہ پا وعدہ اللہ میرا بانے اکڑے دا دا رب العالمین وعدہ چی ساسو حفاظت بکم حفاظت اوشو دا دا اللہ وعدہ چی قیامت برا دی دا قیامت نمونیم سرگن دی شولی چی دری اوکلا پسی جون دی کلو او چی یقین کلو چی مقرر وقت نشت شک برات لو کی کلا چی دو جنگ کاو اختلاف کرو پخ پول میند کی امرا هم دو دو معاملی امرا هم امرا صاحب الکاف یا امرا هم خپل امر پا خپل من که پی اختلاف بانی چه اختلافی کهو نویلی و دو او بنواره هم بنیانان جور کرده رانیو که دازه بند که رب دو خپو یا تعظیم ده پاره پیده جور که رب دو خپو پا دو بانی رب ده بیا رب خپو چون ده دی شرک نده دی کفر نده و تلی و تختی دلی و از دو اراده چه باده بجور کن قال الذین غلبوا على امرهم ویلی و آو چه پا دین پل بانی زیاده کرو پا دین بانی غلبوا على امرهم پا دین غالب سو کی بی دینه کنه دیندار پا دین زرور نی پا دین کمزوره چی دینو تا سوی دو تا سر کتا کدی بی دینه پا دین زرور ده سر و چت کرده چیز سو کن آقا بکی غلبو علا بی دو خلکوی آقا خرق سو کو عبدالله ابن عباس سوی غلبو علا امرهم یعنی عدو و هم آقا بی دینوی دشمنانوی بی جلیل کرده ابن قطعبه غریب القرآن کی یعنی المطاعین و الرؤساء غټانو سیاسی فائدہ تی ناغستا سیاسی با چی وزیر شی نو سیاسی حیثیت بانی د خپل اقتدار د قائمولو لپاره دی اول هغه علاقه چې مشهور درګه غلل شي چې خلک زما مرګرتیا وکړي. که دا نه وي نو وایي به چې دقیقې دا بې دینه دي، زما خلاف جلوسونه وباسي. نو متعینو وي دا یادګار پاتې کوو، راسا یې را یادګار جوړو. ابن قتیبه نتخذنا علیهم مسجدا، په دو جماعت جوړو. وہ جماعت جوڑول پکار دی، جماعت جوڑول زئی دی، دکو چی جوڑ کرو. شرائع من قبلنا دا مسئلہ دا اصولی دا مخکمو جنون شریعت من لدین دیو کنا دی تفصیل دے بکی کہ قرآن و حدیث پا مدح کی ذکر کری دی، توثیق کی ذکر کری دی، زمان دا دین دی بے خود دیو جنن چرا پتیر دین کی دسیوا دا دیو حدیث ذکر کر لے، پیغمبر اسلام کر لے، نو دین شو، شریعت زمان شو. خدائی نہیں کری قرآن و حدیث توثیق نہ دے کرے مت ہی دے کے نہیں ذکر کری، بلکہ دا زم اور دا بدے پہ دے کی ذکر کری دی. اگر زمانگا دا پارا دین نہ دے قرآن دل تو دا بدے پہ دے کی ذکر کی، پرد دا شیر کی ذکر کری چی پا دین غالبو بدماشانو. اگر وی لنت تخذنا علیہم مسجدان، بدماشانو ویلو ناکارو پا دین ضرورو ویلو جماعت پہ جوڑو، نو جماعت جوڑو دین نشو کانا دا وہ پا دین کیم دین نو نو دی دن کی سنگ دن شو وی اصحاب کعب جوڑ کرو. جماعت جوڑول قبر پا وجہ باندی دمر پا وجہ باندی که قبر سر نیز دی جوڑ قبر نی بیر تخو پا وقفی حاتا کی جوڑی دی قبرستان پیتا حاتا کی دا جوڑول نجیز دی، تعظیم دا قبر دی. جماعت و قبر علا طرف این نقیز دی، جماعت و نو قبر بنی، قبر و نو جماعت بنی. مطلب دا دی جماعت مخ کی جوڑ دے، جماعت لازم کی وقف کرے شیدا اوس اگے سر نزدی قبر جوڑے ناروا دی پاغز مکہ کی ناجائز دی. قبر بلر کولے شی ملک تاغری نو بل قبر کی دکھا کی کدر وہ ختم شیدے نو زیدی ڈک کی اڑو کی دی بل دکھا کی زیدی ڈک کی اوار دی کی جماعت حد دے. کہ قبرستان مخ کیو اے حاتہ دے قبرستان دا پدغ قبرستان پدی حاتہ کی جماعت جوڑے دا جماعت جوڑ ناروا دی دا بختمی بلی قبرستان ہاتھ قبرستان تب کی دا دوار یو بسر نیو زی کی گی. پیغمبر السلام منع کرے پسو زونی کی دمان زنا پاگے کی یو منع کرے دا قبرستان کی والمقبرہ نبی پسو زونی کی منگا المجزرہ او دا شانتا الحمام او دا شانتا دا گرو پیوزو دا غنمو دا دا غزی دا اخانو دیرنے نے منع کرے کی یو پا کیتا قبرستان ام دی مقبرہ. شاہ صاحب لکھی ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی امام بولین حجت اللہ کی حکمت سے دیو حکمت دار چی تعظیم دا قبر تی نرازی کنن نئی نسل کالا پس با تعظیم دا قبر شروع کی صدن لی ذریعہ دانا جائز بیا حکمت دا جی کا کئی چی دا دی قبر تعظیم با شروع شی ندا خو کارا شرک دے خو کدگا وقت دا قبر تعظیم شی دا اگنی قدرے چی دے دے کی پہ عبادت کولو کی ثواب دے دو ولی قبر سر نیز دی دا اللہ دا پارا عبادت کن خدا ثواب دے نبانی شاہ سے بھی وذالک ہو الشرک اندغا جو شرک دے چی عبادت ثواب دے دے کی زیاد تے ذکر دو ولی قبر دے دا قبرستان دے دا پیغمبر قبر دے دا شہید قبر دے دے سخ پسنگ کی اکی اللہ دے سخ پسنگ کی کولو کی ثواب زیاد تے یا دے دے کہ عبادت کولو کی زل کی تسلی و سکون چخرازی یا دل تو دعا کولو کی دعا کی زر شاہ سیولی کی امام الہن ذالکا ہوا الشرک حجت اللہ البالغا اول جل دا اول جل دخیر پا داخیر پانی خیمہ خود خیمہ خیر کرخا و ذالکا ہوا الشرک دیتے شرک ویلی دی. اور بیا نور کتابوں کی ویلی شاہ سیولی رحمه الله تعالی البدور البازره کی او دا شانتا نور کتابونی کی ہوئی کل من ذهب الى بیاجر او الى قبر سالار مسعود او ما ذاهاه لحاد یطلبها هناکا فقد اسم اسما اکبر من القتل والزنا وصلوا الا مثل من يعبد المصنوعات ويعبد اللات والعزى الا انا لا نصرح بكفري شاول العبارات للتفهيمات الهيه اصلور طریقے پنج طریق تفہیم دے ہر چوک چے اجمیر تل دو خواجہ صاحب قبر لا دس سالار مسعود قبر لا رحمہ اللہ تعالی سالار مسعود سے د پیر بابا رشاز او پیر دے دا قبر لا تل لا لحاجت یطلبها هناك دیو حاجت در چه علتا که حاجت غاری دا اللہ نے غاری دا نی یطلب هناك منو اغن غاری غاری دا اللہ نا خو پدی را را چه دلتا که قبلی گی فقد اسم اسما اکبر من القتل والزنا دا دا قتل و دا زنا و نزیاد جرم کو دا دا مثال نلی ویلی کن دا آغا چاچی آغا دا مسموعات و دلات عزا عبادت کی کوئی من دو تداول نا کافر نلیو چی کافر دے زکا پا مسئلہ نلی پوا کرے چا آو کول غاری چی مسئلہ تا اور سیدلہ جائی کئی نوست بنگیو چی کافر دے اچی مسئلہ تا نرسن دے فطرت دا زمانی دے پا مسئلہ پوا کول غاری وہ گناہ دا قتل و دا زنان زیاد دے شاہ سبی رحمه اللہ تعالی کبل نمو شاہ سب خدا خلقم منی ولو عالمو حجت اللہ اول جل اخیری پانا دا اخیری پانی خیمخ او دخیم اخیری کر خدا دا بیادام وی رحمه اللہ تعالی یو سرے قبرستان تا دید پارا زی چی دلتا کی دعا خر قبلی گی غالن دا اللہ نا خودلتا خر قبلی گی ارات کم اللہ پنیمی کم اجازانو لیور کم دلتا ایدی وجن کم چی دلتا کی خیرات صاحب جاتی گی دلتا موز کم اللہ علیکم قبلی کم خود دید پارا کم چی دلتا منزه کی صواب جاتی پر کنما سکون راضی تسلی راضی وی فقد کفر ون خلعا من ربقت دیکھا کافر نو کافر شو اد اسلام در حسین سربار کو اوئے بس علیمان خدا ویری غلط جت کو اور حکومت کی دلیل پارا مستقل اوقاف پلکون روپور کی پدی درگاہ مانی آباد ہے کا پدی درگاہ آباد ہے کا پدی درگاہ آباد ہے کا وزیر سے خیر دیکھ تیر کال کی چکے دل پاک پٹن کی بہشتی دروازہ در زر و جوڑا کرے دا اب خاص روز مانی خلا خود جمی اگے خیرو روز پر جگہ روز مانی دا دروازہ لی دی کئی پدی دروازہ بانی چی سوک ننو توت مدے جنت تلاڑوس دا جنتی دی بہشتی دروازہ اگر سوک خل مانی سوکیو نو خلق پی گیتا گان شے مر شو چی واری لرکا پر زور جو شنو گان شے پی گیتا او چکیتا وزیر سے پی گیتا ہم سا ٹیل نا ٹیل او بیاوی دیدی با تحقیقات کی جاوری دا چلو سو پاکستان کی دا کسف شروع دی حاج لازا ندی پری دی و اجمیر تو خواجہ سیلو دا قصات اللہ ویزا لگی پا قصات دم اپ گینش دی حاج لازا ندی پری دی و ایران تا دو خمینی که عبیر ازم پا قصات اللہ ویزا لگی مراعات ہم در کئی ما قاکی جالا لورسی کی عرس کی گی دا پاکستان نا دی ریو جونا تیوی نا دی کال دو کمینی دی رو دی لمخ کرا تا دا معلوم دی اخبارونی که دا شروع شید چوک زین ویزا ورکو مراعات بایی او بیا بای واپس راولو نظام الدین تا دهلی تا تبلیغ لنو پری دی او کوئی چه نظام الدین تا زم بستی کلی نظام الدین تا دا خواجه نظام الدین عرس کی گیل تا که غیل زم پاساتی ویزا در کئی تکت دنا کم اخری نور مراعات در کئی نا دا پاکستان قانون دی دا دا کفر طرف تا هر لار ازاد دا هر لار ازاد دا و دین طرف تا هر لار بند دا پا غور ایم آتای که زور دا کنون دا کفر پلار بجو روانی نو پیغمبر السلام تینا منع کری دا ابن کسیر دیده کلی کلی دیده تیرو خلق و دینو تا دین کی وو نو هم زمون دین کی نشه نبی علیه الصلاة والسلام منع کرده نا رواه تیلی نا جایز دی پیغمبر السلام خونه دی کری دا تدعا قبران مشرفان الا سوائتا ولا تمثالا الا محاوتا دا مسلم حدیث دیده پر عالی مقرر کر رضی اللہ تعالی نو لول قبر دی گنبت خلا پری دا لول قبر بنا پری دی الا سوائتا لیکن اگر وہ برابر آئی ولا تمثالا الا محاوتا نقص صورت بنا پری دا او دا غوی دا باقیده مستقل محکمه دا صحابانو پا حکومت کی خدا نبی علیہ السلام زمانه کی قبرون و درگاونی ختم کریو بیا پا کیتا اونی چی داروان کی دا علی سے زمانه کی چی عراق تراغی نو عراق کی او عراق کی ادگارونو ابو الاسد ابو الحیاج سدیم اللہ تعالی دا علی صاحب شاگر دے مسلم دا حدیث نقل کرده دے علی صاحب راغو لی انا ابعثو کا بما بعثنی بهی رسول اللہ علیہ وسلم تا پاغ کار مقررم پا کم کار چیز دا پیغمبر علیہ السلام مقرر کرم اکار سرے اغدا دے لاش درگاہونا نلاوا روانوائی او تیم سالونا فرق دا پا اسلامی حکومت کی مستقل شعبہ دا دا دی دا پار بدائی اغا شعبہ دا حدم القباب حدم القباب او نحو التماثیل دا بخطوی مستقل محکم دا او پاکستان کی سکی اغا جوڑی ابادی او پا نو تقوبائی نقشی را تیاری ابن قیم لکلی زاد المعاد کی رحمه اللہ تعالی د مکی معظمی د فتح قصه ذکر کړی دا مکه فتح شو نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل صحابان جماعتونه کړ تشکیلونه کړ یو یو لیکو بیت وادی نخل تا یو بانات پسی بالمشلل دی زینتا دا یو لیکو ریلاکس د درگاہ روان کړ وای نه لای ابن الولید عزا پسی لیکلو مرور آبائی اگر پسی لیکلو تعظیم بے کیدن ویلاشا عزا روان کا خالص سے ولا ونواتا دا قبر سے نشان نشان نو خوی اوونا زیادا غطاو اگر کی جنڈیز وان دیا نخی ملنگان ناس دی اگر تو انجا جد اولا او غرزولا و پس تراغ نبی علیہ السلام میت صدی اکردو سیبی اوونا میون اولا ویلاشا ناعتا شایان اس کار دیون راتوام لاشا عزا ختم کا تا خوونا ختم کرا عزا دن دے ختم کرے خالص سے بیا لار چی بیا لار نمون جوران پوش پا خل سر چی دا پی رجو منگا وگینی نو چه اکڑی عزا شدی شدتن لا تا خری علا خالدین القل حمارا انکل حمارا و شم میری عزا را مدس شا عزا بای را او رسا خدنا بچ کا وإلا تبوي بذل عاجل غير عاجل صادر پسر کا اغلا خوسڑیا اگے توئی القل خمار ترس صادر اس صادر غرزو صادر دو غرزو وخ نہ دے معلوم ہوا چ دا ہوتا چ بسر گن دیدن صادر پسرو پاکستانیان ہنو چ صادر وسر وردی القل خمار شمری وإلا تبوي بذل عاجل غير عاجل خالد بان حملو کا کرے ذلیل بش پلاز نے دیکھی چھے قتل وہ برسر زنانہ راوہ تا اگدی اگدی سنی و برڑی گی تک کا تورا اور برسر پوشن چی دا غدا بسم اللہ اکرا اپا تورا وولا فعادت حمما اوغر دیدالا نزیسی سو والا کسکور چی اس والا دا غا شیطانا چی خلق بای وزا بایدہ رامدت کی او خالص سب چی دا کارنامو کن خوشحال شو یا وزا کفرانا کلا غفران انی رایت اللہ قدہا نگ عزا زستا منکرما براتی ہو کو زمون کریم لا غفرانک استاد خیر اور بخن طلب میں غرق بری کی کہنا تباہ بری کی زینما یقین میرے کہ اللہ تعالی ذلیل کی او ایک لا رسول اللہ صد ختم ولی ولی ون دی ختم کا قبر دے زیارت تے ختم کر پیغمبر علیہ السلام دے قبر پشان تے کا خاور پیوی خاور قدی دزمی کنا لیس دو چت بس خبر دے نبی علیہ السلام قبر دا ابو بکر و عمر قرم دغ شانتا جوڑ لے امام بو حنیفہ ما اولی دل چہ دغ شانتا جوڑو او دا پاس نہ پی من حسبائے زمینی تنگین حسبائے الحرا کار پروتو شگا پرتو چا کی گٹی گٹی می دروازہ قبر انداز جوڑی نو ضروری دا جوڑو لی نشتے طول پکے تا گناہ دے او دا حکم کرے عالمان دا وی فل قبر المبنی فل مسجد المبنی علی القبر لا لا فیه فرض ولا نفل فإنه منهي عنه فتاوى كبرى أول جل يوصل ويشتم مخباني دوم جل دو سو وصل يختم مخباني دا حديث مفتي شفيع رحمة الله عليه خپل كتاب تصوير کا شرعي حكم غالبا دا سي تنمي دي فتوى غير فالمسجد المبني على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل دا قبر دا تعظيم تجور شعر جماعته قبرستان ہاتھ کے دن دے لا یصلی فی نفل ولا فرض پاگی کی نہ فرض مل کی نبی کی نفل کی نہ روا دی گنا دے جمع پتا غزے نے لیری کوشش نہ ہوں نہ قصو علی کنبا ہاں دا من اکڑا گیا نا کہ دا نا جیز دی سفلاتۃ الرابع ہم کلب ہم خبر اخر تشو بے فائدو خبرو کی گوتی میں ہوا دا کسان و دا عقیدہ و دا عمل وی دریو چلورم اس پہ اچوک بوئی پینزوش پا گنوز پہ رشتل کئی ناری دری پا غیب بانی نگا مانا صدا دلون دلاز گزار دے پختانوی کن دلان دلاز گزار دے دا غیب و اینا دا پتر تنشت دے اچوک بوئی دری واس پہ لرام اچوک بوئی چلو واس پہ پینزوش پا گنوز پہ اچوک بوئی ووم اتنیز پہ و رب زمان خب بیار دلی رب می خب پوالے پشمار دو بانی نہ دے معلوم صحیح شمارے لیکن نہ گوتا عبداللہ ابن عباس سے بھی انا من القلیل دا غلق و نیوزن ما تم شمار معلوم دے والی وی قرآن پر دی دلیل دے کنا سلوی یو تن تپوس کی قال قائل منهم یو ویلی رستو قالو لبسنا یوما او بعض یوم جمدا نو کم نہ کم دریفو نو دویم ذلبانی قالو ربکم اعلم بکم نو کم نہ کم دریفو نو دری ادری شپگ او قلم یو نو وشو اتا مسلس پیلی وی قرائن دا قرآن پا دی موجود یو دا خبر دا دویم خبر دا دا چه دی مخ کو دوال قولون قرآن رج کر رجمن بالغائب بے علم خبری کئی ادھا دی رستی قول رج اندے کرے بلکہ داوی بی ربی اعلم بے عدد رب تا پتا دا انو پیگی پی لیکن لگ کسان نو او دی خصد عقیدی مثلا دا چه او دی انوی گنی کافر کی گی با او غالب خبر دا چه او از یا بیگی اس آداب بیانی طریقہ ان دادا سن چه احکام دی نو داشان تا آداب ضروری دی آداب مثال داشت دی لکم مستحبات نی نو سنن نیم گریشی سنت نی نو واجب نیم گریشی واجب نیم گریشو نو فرض نیم گریشی دا سنن و خیال سا مستحباتو نو سنن محفوظ شو دا سنت و خیال ساتا نو واجب با محفوظ شی بچ بشی دا واجب و خیال ساتی نو فرائض با بچ پاتی شی کنا دا دی آزاد آزادی کرا خیر دی ماس پخین که زکار کسب نشی را را چیز مازیگر موز بکی وکو ولی کای نو مازیگر موز دا چا چی کری دی دوی یو کری دی نو پس ضرورت یو کریو پس وجه یو کریو ایو کولی پا وقت کی نو یو کولی صورتنو یو شو اول با مخ کیو او چی یو وقت با ختمی دو موز بیو کرد بلو پا شورو که دبل بیو کم میانزگی جمع سوروه نه جمع وقتی وان خو جمع وقتی سیا پا جهادی سفرون کی دا حج پا سفرون کی کرلا اغیر که ضرورتی موقع تزان رسول گاری دا اغیر وقت موقت تی اغیر که کرد نو چی دیده نا آقا دیتا دیو رای چل مازیگر دامون پا کخلاسو چی خبر آتی ہوشی مازیگرو دا سین ماسپخینو دا سین پا غارو او با پر ایوانا پا ایتی دیو نو ماسپخینو دیو کو ورادا چی دا مازیگر دو کو نو مازیگر خلا چی تنوان شو پا ٹوکو شو رکو دا لکم خبر آتی موزنو پینزو آقا تلور کو یا لراستو نو اللہ بندیان اولی بدگمانی دا خلق پیدا کوای ادین کی اولی کم اترا والے او دا امی مثال اعتقاد الجاہل دا حمار دے خو بیا قیود نمانی نو چی قیود نمانی بیا بار وقتی ورادا چی ماس پخین سر دامود سر مازیگر سر رکو گانا بیا با جو گردو دا ما خام دا غیر سرک سر دوگو سر کار خلاش بیا تیوی کی دا غر روان است تشیر تیو غدلا باسی چی دراما تیوی کی دراما دا نوار خور ہے دا ما سوتن دا سرکو چی اگه توزگار شو بیا با استاپلار منی کی وی ظلم کوای ضرورت تی زن لیو کنو خلق تول دعوت ورکا چرا دا فرض ندی پا دی یو وقت کل فرض ندی پا دی یو وقت واجب ندی زیاد نه زیاد که تویه رشی نو جایز با اتا ہوای نو ولی اگه دا مختار وقت نیارای جایز بانی خلق را بلی دی دینی بز گمانه کای مفتی بلکی شاید دی رای نو اللہ تعالی فتاوه کی که مسئله که چی قیود لگی دلی دی شرطونا دا مسئله امیانو تا مخواه وی ولی امیان بیا شمان نو چی شرط و قیم نمانی بیا قید و بیا شرط بیا اخلاسی بیا نو خبر بوانش دین بتوا کی امیانو تا خو کلکا جخت مسئله خواه یه بیسی چی اگه پا غیر وانی چی خطا کی گینا کنه گوتونی پا کی تو اتا و تو خود رو پا گوتونی به شیطان به دوکا کی نو لی غر کوای دا ذکر که قرآن فلا تمعرفین الا مران ظاهران اختلاف ہونا کی باس ہونا کی میرا شک شبه توی باس کولو توی باس ہونا کی پا دو ببارا کی الا مران ظاهران لیکن خبری تیرے کل سرسری سرسری دا چه دا کسان او دا دے کارنامی دا کم دیو سنا سابیو سمرا وخی ہو شو بیاد سشو جماعت پر دو کنو دے خبرو تاجت نیستی دا مداتا او تپوی بارا دا دو کی دا دونا دا ہیس چی ہو چانا اہل کتاب تپوس چی ہوگا نا پا دی بارا کی دا اونا تپوس که چی تاسو ہے دا ست تفسیر تاریخ ما تبین که زیر لا احب الکلام الا فیما تحت و عمل امام مالک رحمه اللہ تعالی لا احب الکلام الا فیما تحت و عمل پا هر اغا مسئله که خبر کول نغارم لیکن پا هر اغا که قدره چه دا غیر سر عملی ده زده یا دو یه ناقیدی او دا عمل خبره ده دا آخرت فایده ده بکیتا نو پا غیر که خبر کن باس کن دا دا غیر نالاو پا نور خبرو که لا حب الکلام دا امام مالک دا قول جامع البان دا ابن عبدالبر حاشیه بانی او دا شانتا الانتقا که انتقا دا امام ابن عبدالبر کتاب ده الانتقا پا تاریخ دا آل ائمت الثلاثت الخلفاء دا دری وار امامان حالت ذکر کردی کی دری کم دی مالک ابو حنیفہ شافعی رحمهم اللہ تعالی امام احمد ابن حنبل حالات ذکر کری نو چوتھے راغب ولین ذکر کری امام مجتہدین دی امامان ذکر کر دی امام احمد محدث دے مجتہد نہ دے حضرت دی ملکم خلق پر اپن شو ہنا ویلا وے وے ٹکو داغن اجس شہید سو کوفات سو یہ زمین دی امام ذکر دی بکن دے کرے خدا بندیان استاد امام لو عالم دے مجتہد نہ دے فقیہ دے دادا غری محدث دے سب مذہب داغ چتے طول پر حدیث بانی بنا دے حدیث و اجتہاد پہ کنش دے نما خود دین مت کرا کرلا دے امام ابو حنیفہ تمرا خیر بیان کرے دے تعجب بو کئی واخلے کتاب ارزان دے گران نہ دے پر دوش پی تور پہ بیان سرش پک شکی آل انتقا دا او گورا چدی مالکی عالم ابن عبدالبر سخ سخ سڑا دے پہ لکیوں پہ لکم دے امام ابو حنیفہ تمرا کمال لے بیان باتوں نے لکڑی دی خوران دے اڑن سی نی تشی نی ہر سا دبا گازر ہوئی کنا دا سنی نی یو ورمانی نی واحد زمان را اولدی عبد الستار دا غربا وغیرا اولدی ابل سڑی را اولدی چزان تا غیر مقلد با تو اغانگ مالی حسولی کا دا غب کتابون کی آلی حدیث کا دا غب این یابا دا غینی صدیق حسن خانی نی او گورا نواب سی را اولدی نواب سی بنا وی ورمال نواب سی اولون دا نواب سی خود با انگریز تا دری دا سلوٹ پیوتا کام انگریز قچارو تا بطلا نواب د مولا په جوړ باندې په خزي نواب شه ده په خزي باندې نو دا پته خو لګو کنه دا ته مجتهد وی کدی ته فاسق وي سره فاسق خپل حالت کې لري خپل لري زوی کې نور حسن شاه جرمه مور بطلا تنخوا به راوړه استقبال به پیرنګي کو هغه ته مخه ته ودرې دا نو څنګه خلک چې استقبال وکړ هغه به دا تر کې سترګې ښکارې دي نور بل کدو سني سنټارانو پټا مستورات نور پہ جانو سڑوں کی مستورات نو سڑوں کی مستورات پیدا شو در کشمی رو کشمی رو چلو خدا شر بدلو زان نسل جی نہ کہ جوڑو اللہ اللہ ابن عبد البر وہی نام مالک الا حب الکلام الا فیما تحت عمل کیا عمل نہیں ولا تقول ان لشائن دو خبری تنہیز اول واقعہ پہ نفد علم الغیب و قدرت باندی اور جواب دو پیرنگیان و یہودی دو کلام چہ اعتراض کرو رد دا شراکو کو شرک فی دو کو شرک فی العبادت ردیو کو دا شرک فی الحکم ردیو کو بغاوت دین کرے دے اور شرک فی التصرف و فی القدرت اگر دیر طول سرسیم آگے دریم خبره دریم خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم تأدیب داغه او خونه تا انفد علم الغیب پیغمبر السلام بھی زبا جواب سبا درکم انشاء الله ویلتی نیش و حکمت پکی دا اللہ جواب پینزل شپار اسرا دیرانت خلق و توکی شو روکره داغه چلی بھی سبا جواب درکم اس طرح جواب نیشتی بن شو معلومی جدا چه جواب سخه نیشتی ده خبر ہے جو دیا تک رہا جواب مخ کرا اور اس تو تخون کی ولا تقولن لشئین چرین اس کلونو ہے دیو خبر بارہ کی اوکار بارہ کی انی فاعل ذلک غدا چیزیں میں کہ ان کے یا ان کے لیے سبا راتوں کی مستقبل کی بدا کار کم یو آج اگر مراد حضور جواب در کم انشاءاللہ سر نوائی سبا تو ہے کہ دورہ جو ہے کہ لس راضی وائی دس چر تو نوائی تاسے سے پتہ ہے چیدی جواب راضی انی فاعل ذلک زکون کے ہے وہ ان کے اندر ہے وہ ان کے اثر نشتے عبداللہ ابن عباس سے بھی انی فاعل ذلک وقلک غدا زبد تصبا دا خبر ہو کم سبا بدر جواب در کم دا انوائی ونی رستا علم نشتے پتن شر اللہ ان یشاء اللہ لیکن قائلا ان یشاء اللہ چو ان کے اثر چا اللہ واری انشاءاللہ زبد جواب در کم کدا اللہ خو خو جواب براولی که خو خو نو جواب را نه لګن ته ویل شي کنه ما خو تاسو نیر کې جواب در کوم ما ان شاء الله جواب در کوم ما ته لانه غره معلم را تعالی یو ادب دې نیر شي تی نه کنه دې ما ادب ته خي یاد کر اب دې چې کله نه نیر شو ویلی ال چې ته شو ان شاء الله غلطی می کړه ان لله ان شاء الله دا هو اوا تمنه را د دې چی مضبوط پر سما بانی روان بنگی کی رب میں پر سما دار بانی زیادت نزدی دینا دا ہدایت دا ہدایت مرتبی حکمی نی بے شمار دی تر مرگا پوری ترقی دا دا اوس چې کوم حال اندزی نه زیاته ده کامیاب لار بارتا سبا خو بلرز بو خو بلرز بو خو لا اقرا من هذا بلته عمل کری بیان سرا برت شیطان کا کلام سرا د پاره د تغییر بیان التبديل بیان التغییر استثناء وغیرہ دیرت شرایط دی کلام سرا یو ذکر شین حکم بدلی سڑے ہوئی خزل طلاق ور قوم شاء اللہ طلاق مکڑے ان شاء اللہ متصل ہوئی یا ان شاء اللہ طلاق مکڑے مرے تم آزاد کری ان شاء اللہ ان شاء اللہ مغیر دے دا کلام تبدیل راولی دا مخ کی کلام منسوخ طلاق مواقع کی اور اتق ناراضی دا سے نور مسلو کے دا کلام اوی ختم کو غلے شو اور اس تو ان شاء اللہ میں کے بلا خبر آ رہا جاؤ ان شاء اللہ حرکتوں کو مجلس نہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ دس رن لگی دا ٹک دے ان شاء اللہ ثواب اللہ اور کی خدا کا کلام پری بانی بدری کی نہ فرق پہ ناراضی اگر گولے لگے دل اس واپس ناراضی نو دا دی آیت سے مطلب شو اذا نسیت اذکر ربک اذا نسیت زن عالمان دا ہوئی کہ دا عبداللہ ابن عباس سے مذہب دا دے مجلس پور دا بند نہ دا کال پسو تو آج جمع چی دا خبر کڑی وا او ما خو انشاءاللہ نوی دا لما مخنے کلام لغو دے استثناء ولو بعد حولن ولو بعد عامن دا ند دا غلط دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب دا دے چی خبر دی ویلی دا انشاءاللہ دی نو ویلی کال پس دا تیار شو چی ما خو انشاءاللہ نی دیویلی ازال مستقل عملو اس انشاءاللہ ہوا ہے نو آغا بی برکتی با ختم شی حکم بانی با عمل ران شی دا مخ کی حکم خبر نکی چی غاو بدل شی آغا بدلی جی شیر انتا شیر دی مسئلہ کی اختلاف دا مخ کی نا ہو آغا وانو یو عالم تبی واقعی جی کر کری دا قرطبہ دا خار نم دی ویدولو نم نور دی نو دو نم خطا ہوئی بی ویل پکار دی نوان قرطبی قرطبہ وین اوس دا دنیا طول تاریخ ہو گورا دا دنیا طول نمائندگان دا خنو او دا اطلاعات ہو گورا اگو چو ہوئی قرطبہ ہوئی طول قرطبہ ہوئی مگر زرکا لمخ کی نم تیادر سوپی بیدات شده اب اللہ یاد سا علمی مسئلہ دا چه دا دا اعتراض سبب گرزه و گروه اینو مولا نورزی نرازی وی قرطبی ویما اتا دا تا قوه تجوی سر دا تا توا پا دک خلو باندی وایا اقاف مره کی را دک انو پورو باشی نیمه گینتا که اینو موی اینا پوانو کار دیدا قرطبی اقیاری کری دا یو طالب ابو الفضل دا ماورا و ناغ کلی علاقه سبقی وی نویزم بغداد تا چی تکمیلو کم علم مکمل کم بغداد مرکز دو علمونو نلالا سبقی وی حدیثونو بید محدث نیده کول خط با چی اتراتا نلالا و بینا بای خو پا کال کی آدواو کی دا دا آغاز علمونو پورا کلا وسی راداو کلا چی واپس زم نخطون رواغ سکتل خطون خودسی نو پڑاک بانی چی جو پرواز را روان دیا پا میار چر تا پا پینزمش پا گو میار پیتا تا قافلہ تو قاتلا نو خط بیل راور ندری صبر خود چونی دی جوی قتل نیو کی پلان مرلی بلکی لکی دی مور دی مراشی دا بلکی لکی دی خزر نینا جوڑا دا دا دا غمون قیسی دی خطون اولار که کی خوی الحمدللہ کنی دی کنا سبق برا نپاتی شیخ دا سی حظمو دا سی ارادا مضبوطا روان شو او خوالا سر کرارو کن چیز فلان کی منزل پوری زم دمرا رسا سامان دی از دو یہ دمرا پیسے بدن اخلم اوی سیدا سامان تاوالا که روان شو بغداد نہ پوتو باندھی تنور والا ڈوڑے جان سرا خل پلا ریلا فامی باندھے ادھر ڈوڑے منگلا پخے کا خوراک اگر گیارے دور پیڑی برابر ڈوڑے پخے باقی تو بول دکاندار ہوں دے میں اگر تو آواز کو یہ تو خبر ہے نا سمیت الیوم عالمن ما نن دا ملاسر نے جماعت کی خبر آ رہا مسئلہ کولا سو مسئلہ کولا یہ مسئلہ دا کولا غوی چی انشاءاللہ تی نیرشیو کال پس ان انشاءاللہ ہوئی نو دا غمخ کی خبری سر تلوی کی کہ مرکی کلام پی غلطی گی او دا مذہب دا ابن عباس سے پید ملا سب نمی دا آوری دا دو تا غوی خیده ابو الفضل غوی خیده نو روز تو دا سرے ہوئی دا پیورو والا نوڑے والا نویزگی تا یعنی ما چی ایوب قسم کرے علیہ الصلوۃ والسلام ایوب علیہ الصلوۃ والسلام تعالی خذ بیدک ضرسا فضل